Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strajk w szpitalu powiatowym w Staszowie. Pielęgniarki i położne domagają się podwyżek. Rozmowy z dyrekcją nie przyniosły skutku. Premierzy, szefowie dyplomacji i ambasadorowie 70 krajów potępili w Brukseli wczorajszy atak chemiczny w Syrii. Gang narkotykowy rozbity na Mazowszu. Przestępcy wprowadzili na rynek 700 kg narkotyków. Po fiasku rozmów o podwyżkach rozpoczął się strajk w szpitalu powiatowym w Staszowie w województwie świętokrzyskim. Nie pracują pielęgniarki, położne oraz pracownicy diagnostyki z kilku oddziałów. Strajk rotacyjny potrwa 9 dni. Po tym czasie, jeżeli nie dojdzie do kompromisu z dyrekcją, zastrajkuje cały szpital. Związkowcy domagają się stopniowego włączania do pensji zasadniczej dodatków wypłacanych przez Ministerstwo Zdrowia. Na początek chodzi o 330 zł brutto miesięcznie, wyjaśnia szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Beata Uba. Ja to ciągle powtarzam za każdym razem, żeby nie mylić, że pielęgniarki żądają 400 zł czy 800 zł, bo de facto nasze brutto wynosi z 400 330 brutto. Dlatego, że w każdą z tych transz wliczone są koszty pracodawcy i my bez tych kosztów pracodawcy żądamy włączenia do grupy tylko to nasze brutto. Dyrekcja szpitala mówi, że placówki na to nie stać. Proponuje podwyżkę w wysokości 66 zł jako wstęp do kolejnych rozmów. Dzisiaj strajkują pielęgniarki z oddziału wewnętrznego i geriatrycznego, poradni specjalistycznych, a także laborantki z pracowni rentgenowskiej, tomografii komputerowej i laboratorium. Na oddziałach przez cały dzień jest jedna pielęgniarka, a w razie zagrożenia życia i zdrowia pacjentów wzywana będzie pomoc. Potrzebna jest silna presja, by negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Syrii wreszcie zakończyły się sukcesem. Do takiego wniosku doszli uczestnicy brukselskiej konferencji na temat trwającego od 6 lat konfliktu zbrojnego. Potępili też wczorajszy atak chemiczny w prowincji Idlib. Barbarzyński atak i barbarzyński reżim. Tak komentowano użycie broni chemicznej przeciwko cywilom. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował o rozliczenie sprawców. Ataki na ludność cywilną i użycie zakazanej broni to obelga dla ludzkości. Ta wojna to zagrożenie dla nas wszystkich. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini mówiła, że społeczność międzynarodowa powinna wywierać presję na rozmowy pokojowe dotyczące Syrii. Apelowała też o zwiększenie pomocy humanitarnej. Ludzie w potrzebie, dzieci i kobiety w Syrii nie mogą czekać na zakończenie wojny. Potrzebują pomocy właśnie teraz. Premierzy Libanu i Jordanii, czyli krajów, które przyjmują uchodźców z Syrii, ostrzegali, że bez wsparcia także dla państw sąsiadujących dojdzie do pogorszenia sytuacji i pogłębienia kryzysu migracyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W międzynarodowej konferencji w Brukseli uczestniczą premierzy, ministrowie spraw zagranicznych oraz ambasadorowie z 70 krajów świata. Policjanci rozbili kolejny gang handlujący narkotykami na Mazowszu. Przestępcy wprowadzili do obrotu kilkaset kilogramów marihuany, amfetaminy, haszyszu i kokainy. 19 osób usłyszało zarzuty, informuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Przez półtora roku do klientów trafiło nie mniej niż 700 kg narkotyków. Czarnorynkowa wartość tych środków to ponad 30 milionów złotych. Część zatrzymanych osób była już karana za przestępstwa narkotykowe. Jeden z mężczyzn ma związek z nielegalną wytwórnią papierosów, jako na początku marca zlikwidowali stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową. Przestępczy proceder trwał od lipca 2015 roku. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wobec 13 osób sąd zastosował areszt tymczasowy. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli ponad 100 tysięcy złotych znalezione podczas przeszukań. Brytyjscy naukowcy oszacowali, w których krajach niemowlęta płaczą najwięcej. Podali też, gdzie dzieci są najbardziej pogodne i przedstawili możliwe wyjaśnienie tych różnic. Najdłużej płaczą dzieci w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i we Włoszech. Najspokojniejsze są w Danii, w Niemczech i Japonii. Autor badań profesor Dieter Wolke z Uniwersytetu Warwick mówi BBC, że ma trzy hipotezy wyjaśniające te różnice. Duńscy rodzice mają największą cierpliwość. Poczekają dwie minuty, aż dziecko się trochę wypłacze, potem pocieszają je, przytulają, mają dużo kontaktu cielesnego. Drugi powód to stres w ciąży. Zestresowane przyszłe matki mają większe stężenie hormonu kortyzolu, który przenika do ciała dziecka i może wywoływać potem gwałtowne reakcje. Trzecia przyczyna to wsparcie społeczne. Na przykład właśnie w Danii nie tylko matki, ale także ojcowie mogą swobodnie brać urlopy wychowawcze. Inna rzecz, konkluduje profesor Wolke, że w 4 przypadkach na 10 dziecka po prostu nie da się uspokoić, choćby nawet najcierpliwsi rodzice stawali na głowie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najcieplej dziś w centralnej i wschodniej części kraju, w Warszawie i Łodzi 18 stopni, w Lublinie 17, tam też najwięcej słońca. Na zachodzie i północy pochmurno, w Szczecinie jest 13 stopni, w Zielonej Górze 10, w Olsztynie 8. Po południu i wieczorem na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem spodziewane są burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Sharp za 1199. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała przerażający raport na temat stacji kontroli pojazdów i samochodów, które poruszają się po polskich drogach. Badania techniczne samochodów to kpina z przepisów, a po naszych drogach jeździ około miliona aut bez żadnych badań technicznych. W raporcie czytamy m.in. po Polsce jeżdżą samochody, które nie powinny być dopuszczone do ruchu. Taki zły jest ich stan techniczny. Jeżdżą, bo stacje kontroli pojazdów nie spełniają swoich zadań, a to dramatycznie obniża bezpieczeństwo na naszych drogach. Wczoraj o raporcie pisała Gazeta Wyborcza. Polska od lat jest europejskim liderem w prywatnym imporcie używanych aut. Według Instytutu Samar średnia wieku sprowadzanych samochodów to 12 lat. Od czasu naszej integracji z Unią sprowadziliśmy około 10,5 miliona samochodów. Również dane policji potwierdzają, że po naszych drogach jeżdżą po prostu rupiecie. W 2015 roku na przykład po kontroli zatrzymano ponad 425 tysięcy dowodów rejestracyjnych. Powód? Te samochody zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Co ciekawe, w Niemczech, gdzie średnia wieku aut jest zdecydowanie niższa, badań technicznych nie przechodzi co szóste auto. Tymczasem w Polsce, uwaga, jedynie co 50. Zatem tylko 2% kierowców spotyka się z odmową wbicia pieczątki w dowodzie rejestracyjnym. Dziś pytanie, czy akcyzę na używane sprowadzane auta należy podnieść? A moim gościem jest pan prezes Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. A witam pana, panie prezesie, kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie, witam także radio słuchaczy. Raport jest przerażający. Świadczy o tym, że w stacjach kontroli pojazdów mamy do czynienia z oszustwami na wielką skalę? Niestety trzeba powiedzieć, że duża część stacji diagnostycznych nierzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli, bo też poza kontrolą oczywiście starostw powiatowych jako instytucji nadzorujących, my bardzo uważnie przyjrzeliśmy się niektórym stacjom diagnostycznym. Jeżeli w toku naszej kontroli jesteśmy w stacji diagnostycznej, która wydaje, dopuszcza do użytkowania prawie 5 tysięcy pojazdów i badań w tej stacji diagnostycznej nie przechodzi słownie 1 ten pojazd, czyli 0,02 promila, to pokazuje, w jaki sposób wykonywane są obowiązki na tej stacji. Jeden, powiada pan, jeden samochód nie przeszedł kontroli, może nie miał kół po prostu. Niestety to, co ujawniliśmy, to często dopuszczenie do ruchu pojazdów, które w ogóle się w stacji diagnostycznej nie pojawiły, więc można powiedzieć, że w ogóle nie wiemy, czy czasem nie dopuszczano do ruchu pojazdów, które rzeczywiście nie miały kół i nie miały wszystkich innych elementów, które są potrzebne do tego, że pojazd się poruszał bezpiecznie po drogach. Próbowałem zażartować, ale ten żart może okazać się prawdziwy. Czyli pojazdów nie bada się rzetelnie, a pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym po prostu się załatwia, tak? Niestety praktyka, która się wykształciła na wielu stacjach diagnostycznych, polega na tym, że jeżeli klient przychodzi, to wymaga i diagnosta nie zadaje sobie pytania, że przecież wtedy stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Może przyczyną jest to, co ujawniliśmy w toku tej kontroli, że poluzowano przepisy dopuszczające do wykonywania tego zawodu. Mhm. Zawód ten w toku naszej kontroli ujawniliśmy, że wykonują osoby, które na przykład mają... są wykształconymi rolnikami, ogrodnikami, wikliniarzami, plecionkarzami, filozofami. Nie ma także obowiązku dokształcania się później. Jednorazowe nabycie uprawnień później w ogóle nie jest weryfikowane. No, przykładem, który wręcz mnie zmroził, był fakt, że zawód ten wykonywały osoby, które miały sądowy zakaz jego wykonywania z uwagi na to, że właśnie wcześniej dopuściły się fałszerstw w postaci dopuszczenia do ruchu pojazdów, które nie powinny być dopuszczone, bo nie ma centralnego rejestru diagnostów. Panie prezesie, czy ktoś sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów? Kto jest do tego zobowiązany? Formalnie powinny to robić starostwa powiatowe. Mają wręcz wpisany ten obowiązek od 1999 roku, tak. Czyli prawie już 20 lat, ale te 20 lat nie spowodowały, żeby starostwa powiatowe ten obowiązek wykonywały rzetelnie. Bo wcześniej nadzór sprawowali wojewodowie. To było lepsze, pana zdaniem, rozwiązanie? Nie mam żadnej wątpliwości. Rozmawiałem też z pracownikami, którzy tą problematyką się właśnie zajmowali wiele lat temu, że on też nie był doskonały, ale był niestety, widzimy to z perspektywy czasu, nadzorem lepszym i skuteczniejszym niż w sytuacji, w której to robią starostwa powiatowe, bo ujawniliśmy w toku naszej kontroli, że wiele z nich w ogóle nie wykonuje tych obowiązków, co powoduje, że stacje diagnostyczne mają w zasadzie gwarancję, że nikt nigdy nie przyjdzie ich skontrolować. W związku z tym wykonują te obowiązki w taki sposób, jak wykonują. Były takie stacje, o czym pan mówi, które działały od lat poza wszelką kontrolą, ale były również takie stacje, jak czytałem, działające wręcz nielegalnie, bez poświadczenia transportowego dozoru technicznego. Okazało się, że w toku naszej kontroli rzeczywiście ujawniliśmy takie, które nie miały żadnych uprawnień do wbijania pieczątki, że pojazd jest dopuszczony do ruchu. Zresztą, kiedy później się przyjrzeliśmy tym pojazdom, które bezpośrednio do ruchu zostały dopuszczone i w tej grupie mieliśmy na przykład samochody z przegniłymi progami, z dziurami w podwoziu i to dziurami na kilkadziesiąt centymetrów, z przerobioną domowym sposobem instalacją gazową albo autobusem, który układ hamulcowy działał w ten sposób, że w zasadzie hamulce z jednej strony nie działały w ogóle, a z drugiej strony działały. Czym to mogło skutkować na drodze, nie muszę oczywiście mówić. Ktoś może powiedzieć, no takie rzeczy się zdarzają, natomiast przerażająca jest tutaj skala. Ile stacji skontrolowano? My w toku tej kontroli skontrolowaliśmy kilkadziesiąt stacji i kilkadziesiąt starostw powiatowych i niestety no to już jest próba absolutnie reprezentatywna, bo w zasadzie wszędzie wnioski były podobne. W wielu stacjach zatem można otrzymać, jak pan powiada, pieczątkę w dowodzie nawet bez wizyty z pojazdem w stacji. Według państwa oceny zły stan techniczny powoduje znaczną liczbę wypadków? Paradoksalnie można by powiedzieć, że w Polsce żadnych. A no właśnie do tego nawiązuję, bo mam statystyki przed sobą policji. Statystyka policji jest tak skonstruowana, że w zasadzie nie ma tam zdarzeń spowodowanych złym stanem technicznym pojazdu, bo w polskich statystykach policyjnych taką podstawę jako podstawę wypadku odnotowano zaledwie 0,12%. Mam tego świadomość, panie prezesie, ale to jeszcze jeden przykład na to, że w tym dyskursie publicznym po prostu się oszukujemy. Absolutnie tak, bo jeżeli policjant wpisuje zbyt późne hamowanie, to jest jeden z takich przykładów chyba najbardziej przemawiających do wyobraźni, to według nas w zdecydowanej większości przypadków to jest często niesprawnie działający układ hamulcowy. W naszej ocenie, naszych analityków, nawet 10% wypadków w Polsce, bezpośrednią przyczyną tych wypadków, czyli można byłoby ich uniknąć, kiedy stan techniczny pojazdu ten pojazd byłby sprawny, czyli pojazd by zdążył wyhamować, pojazd by się zachował inaczej na drodze. Proszę sobie pomyśleć, w Polsce dalej jesteśmy na jednym z czołowych miejsc w Unii Europejskiej pod względem ilości wypadków. Jeżeli moglibyśmy je ograniczyć o 10%, to by było kilkaset ofiar śmiertelnych mniej i wiele tysięcy osób, które nie byłyby inwalidami, ciężko poszkodowanymi czy rannymi w wyniku tych wypadków, które mają miejsce na polskich drogach, a których moglibyśmy uniknąć, jeżeli mielibyśmy efektywny system kontroli sprawności pojazdów. Tymczasem w raportach policyjnych widać, że zły stan techniczny pojazdów nie jest problemem. To się w głowie nie mieści o tyle, bo jednocześnie policja rocznie potrafi, o czym wspomniałem, zatrzymać ponad 400 tysięcy dowodów rejestracyjnych właśnie z powodu fatalnego stanu technicznego samochodów. I za to oczywiście policję chwalimy, ale tak jak pan zauważył, jakim tu mamy do czynienia paradoksem. Ci, którzy odpowiadają za rzeczywiste, rzetelne badanie pojazdów, dopuszczają te pojazdy w zasadzie nie sprawdzając, w jakim są stanie technicznym. Policjanci, którzy kiedy już analizują przyczyny wypadków, w zasadzie nigdy nie widzą, że przyczyną mógł być zły stan techniczny pojazdu. Na szczęście w toku innych swoich czynności, na przykład zatrzymując pojazdy do kontroli, ujawniają wielokrotnie zły stan techniczny przejazdów i tu na szczęście, jeszcze raz to podkreślę, nie wahają się tam, gdzie jest taka potrzeba zatrzymać dowód rejestracyjny. Za to niestety system jest o tyle nieszczelny, że kiedy skontrolowaliśmy, jak wypadła kontrola w przypadku tych pojazdów, gdzie policja zatrzymała dowody rejestracyjne, to niestety na masową skalę badania dopuszczały te pojazdy do ruchu i kiedy później sprawdzaliśmy ich zły stan, ich stan techniczny, to okazywało się, że on jest tak zły, że do ruchu nie powinny być dopuszczone. Czyli rolę stacji kontroli pojazdów przejęła policja. Tak, tylko że niestety przejęła na okres tymczasowy, bo policja może zatrzymać, może skierować oczywiście na ponowne badania diagnostyczne, ale jeżeli stacja diagnostyczna przymyka oczy na rzeczywisty stan techniczny pojazdu, to ten pojazd wkrótce bez zmiany stanu technicznego wraca na polskie drogi, bo chciałbym bardzo mocno podkreślić. Najwyższa Izba Kontroli nie jest przeciwko użytkowaniu używanych samochodów. One często są w bardzo dobrym stanie, ale niestety nie jest tak zawsze, bo przy stacjach diagnostycznych, które przymykają oczy na stan techniczny pojazdu, przecież gdyby diagnostyk powiedział, musi pan poprawić to czy to, to właściciel pojazdu by to uczynił, ale właściciel pojazdu nawet nie ma na to szansy, bo diagnosta mu nie stawia rzetelnej diagnozy, jaka jest stan techniczny pojazdu. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13, jeśli pan pozwoli raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest państwa gościem, Krzysztof Kwiatkowski. 18 minut już po południu. Dziś pytanie, czy akcyzę na używane, sprowadzane auta należy podnieść. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 19 minut po południu, tu trójka. Dariusz piszący komentuje, zdecydowanie przeciw. Należy wymusić na diagnostach poważne podchodzenie do kontroli aut. Tylko tak można sprawić, że auta będą bezpieczne. Akcyza już jest i jak widać nie działa. To prawda, że nie działa, a to dlatego, że masowo importerzy zaniżają, proszę państwa, wartość pojazdów. Chodzi o to, że w ten sposób mogą zapłacić zaniżoną kwotę podatku. Co ciekawe, budżet państwa traci na tym minimum rocznie w granicach 0,5 miliarda. 21 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Wracając do tego ostatniego wątku, powstał zatem taki pomysł, aby to zmienić w Ministerstwie Finansów. Co ciekawe, projekt jest w Sejmie. Miał być rozpatrywany, pierwsze czytanie miało odbyć się w lutym. Do tego na razie nie doszło, a resort postanowił wprowadzić stałe stawki akcyzy. Krótko mówiąc, niezależnie od deklarowanej wartości pojazdu. 7 trójek na początku 22. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ponownie, pozdrawiam wszystkich. Panie Kubie, po pierwsze, pierwsza rzecz, nie chodzi o akcyzę. Przed chwilą pan wspomniał, że budżet państwa zarabia na akcyzie. To nie jest tak dokładnie. Powiedziałem, że traci 0,5 miliarda w wyniku zaniżenia cen sprowadzanych aut. Tak, to małe sprostowanie. Faktycznie nie da się obecnie zaniżyć tego auta, ponieważ Urząd Skarbowy i tak sobie bierze z tabel infoeksperta z średnich cen wartości pojazdu, więc tak naprawdę to jest kwestia Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego, jak oni sobie tą wartość wyliczą. Wiem, bo jestem akurat likwidatorem szkód komunikacyjnych i często mam do czynienia z wyceną nawet pojazdów też do ewentualnej sprzedaży i wiem, jak to działa odnośnie systemu celnego. Pomysł, panie Marcinie, pana zdaniem, aby podwyższyć znacznie akcyzę na samochody zdecydowanie starsze, to jest zły pomysł? Zły pomysł, ponieważ mój ojciec ma 20-letni samochód i on o wiele lepiej działa, funkcjonuje niż niektóre 3-4-letnie, które mam przyjemność wyceniać, zwłaszcza po kolizjach. Może warto byłoby się zastanowić nad zakazem wprowadzania samochodów rozbitych na lawetach, bo tutaj jest problem. Często likwidujemy szkody komunikacyjne i widzimy, że te samochody, które mają uszkodzone systemy bezpieczeństwa raz, tak naprawdę nie powinny już nigdy poruszać się po takich drogach, ponieważ są skrajnie niebezpieczne. Dziękuję, dajmy pozdrawiam. Szansę innym słuchaczom. Pozdrawiam pana, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak się cieszę, że przede mną było dwóch mądrych. Panie Kubo, to jest absolutna ściema z tym podwyższaniem akcyzy. Oczywiście na wszystko można podwyższyć. W ogóle najlepiej, jak tak słucham tych wszystkich audycji, to najlepiej byłoby zakazać w Polsce samochodów. Rozwiązałoby to problem. Ale tu właśnie jeden ze słuchaczy, który tam napisał, bardzo mądrze podszedł do sprawy. Bo ja też jeżdżę używanymi całe życie, a mam długie już życie. Jeżdżę z używanymi samochodami i kupuję samochód mądrze. Za 30 tysięcy kupuję samochód z górnej półki. Staram się kupić w dobrym stanie, jakoś udaje mi się i ten samochód jest dużo lepszy niż taki, który bym kupił w Polsce średniej klasy albo słabszy, który po prostu jest gorzej wyposażony. Ale wracając do sprawy, oczywiście, że należałoby inaczej podejść. Akcyza, zawsze można ją podnieść. Jak słucham, że Skarb Państwa coś traci, to mi się włosy jeżą na grzbiecie, bo dlaczego traci? To są nasze pieniądze. Jeżeli my je oszczędzamy, to my je mamy w kieszeni i państwo jest bogatsze w ten podobne sposób. Podobne podejście ma pan Paweł piszący. Akcyza na samochody ma charakter wyłącznie fiskalny i jako zwolennik państwa minimum uważam, że powinna być w ogóle zniesiona. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam ja troszkę od innej strony. Jestem użytkownikiem używanego auta, wieloletniego auta. Pierwsze auto wprowadziliśmy, miało lat 15. Bezwypadkowe sprowadzał nam je mechanik, a nie my jako laicy, którzy się na tym nie znamy. Służyło nam pięknie przez 5-6 lat. Jako że już dość mocno zużyte, coraz trudniej części z dobrego źródła dostać, postanowiliśmy zmienić na nowe. To nam tylko jedno. Ja jeżdżę busem, bo wożę 7 dzieci. Nawet przy wsparciu 500 500 plus. Luksus kupienia samochodu, który ma mniej niż 10 lat, busa, no jest to tylko dla wybranych. Zdaje pan sobie sprawę, ile na dzień dobry kosztuje nowy samochód, jasne, taki duży. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Nie ma wsparcia ze strony państwa do nowych samochodów. Może tędy droga. Może, jeżeli tak, takie wsparcie by było, a jest takie na zachodzie w wielu krajach, dlaczego oni się pozbywają tych starych samochodów? Albo premia, albo premia za wymianę by auta starego na nowe. Ktoś napisał, kiedyś byłem świadkiem w jednej ze stacji diagnostycznych w centrum Krakowa, kiedy to diagnosta podbił dowód rejestracyjny samochodu, którego nie widział na oczy. Pan Marek. Panie Marku, to może za chwilę. Tymczasem Maciej Wroński. Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Nie wydaje mi się, żeby taki instrument, jaki jest akcyza, spowodował, że na naszych drogach będzie bezpieczniej. Na pewno będzie w początkowym okresie więcej wpływów do budżetu państwa, natomiast później być może te wpływy w ogóle zostaną zahamowane. Akurat podwyższenie wszelkiego typu podatków, akcyz i tak dalej wielokrotnie ma skutki zupełnie inne niż ci twórcy planowali. Wielu Polaków nie stać po prostu na nowe samochody, mogą sobie pozwolić jedynie na samochód używany. Powinniśmy zrobić wszystko, aby te samochody używane były we właściwym stanie technicznym i to jest zadanie dla stacji kontroli pojazdów, to jest zadanie dla służb kontrolnych. Pan Leszek na antenie, witam pana, dzień dobry. Witam. Dzień dobry panu. Ja muszę powiedzieć tyle, no pomysł jest głupi i to z gruntu głupi. Przypomnę, że my nie dla kaprysu jeździmy samochodami starymi, tylko dlatego, że nas na nowe nie stać. Powszechna nędza jest urodą tego kraju. I no tak, ale lat. Panie Leszku, jednocześnie powszechnie oszukujemy przy badaniu technicznym tych pojazdów. No bo czasami nie ma wyjścia. Ja przypomnę, że za komuny cło wraz z podatkiem wynosiło kilkudziesięciokrotność wartości samochodu. A jakimi gratami jeździli? No to tyle, dziękuję. Pozdrawiam pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry państwu. Ja tylko króciutko. Moim zdaniem powinno się zakazać prowadzenia samochodów powyżej 15 lat do Polski i to powinno rozwiązać cały problem. Dziękuję, pozdrawiam państwa. Jeszcze jeden pozdrawiamy, pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry. Strasznie mnie rozbawiło stwierdzenie o tych 400 tysiącach zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. 425 tysięcy w jednym tak, roku, a proszę w 2015. Jak pan policjant sprawdza stan hamulców na przykład na drodze? No, widocznie były inne powody, takie bardzo ewidentne zatrzymania dowodu. To są najczęściej spalone żarówki, proszę mi wierzyć. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy akcyzy na używane sprowadzane auta należy podnieść. Sondaż jak zwykle na naszej stronie internetowej. Andrzej Figurski, właściciel warsztatu samochodowego. Należy ją nawet zlikwidować. Należy tylko po sprowadzeniu samochodu na polski rynek, aby ten samochód przeszedł bardzo dokładne badania techniczne. Nie takie sobie na łapu-capu, że pan Janek z panem Krzysiem przymkną oko na wady w tego samochodu i pójdzie potem do ruchu. One powinny być naprawdę bardzo dokładnie przebadane i wtedy wpuszczone na polski rynek. Jest dużo samochodów na rynku zachodnim, które spełniają normy w emisji spalin, które spokojnie mogą być eksploatowane mimo swojego wieku, mimo wieku powyżej nawet 10 lat. One są bardzo dobrym stanie technicznym. Tam są lepsze drogi, tam są lepsze paliwa i te auta się mniej po prostu niszczą. Oczywiście mają też swoje przebiegi, nie wszystkie są w idealnym stanie, nie wszystkie auta sprowadzane, jak to w żargonie się mówi, Niemiec płakał jak go sprzedawał, ale wiele tych samochodów jest w bardzo dobrym stanie i naprawdę mogą być tutaj eksploatowane dalej. Pani Marta napisała, przede wszystkim należy wprowadzić obostrzenia dotyczące stanu technicznego sprowadzanych pojazdów. Nawet wiele krajów afrykańskich ma wyższe wymagania niż Polska. Po naszych drogach jeździ mnóstwo rzęchów, które stwarzają zagrożenie, nie mówiąc o zanieczyszczaniu powietrza czy gleby. Podwyższenie akcyzy pomoże trochę wyeliminować kiepskie pojazdy, ale też należy przyjrzeć się tym, które już są na naszych drogach. Pan prezes Wojciech Drzewiecki jest moim gościem, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Czy można zaryzykować taką teorijkę, że od lat obserwujemy wzrost liczby sprowadzanych do Polski używanych aut? Co pokazują państwa dane? No, od lat sprowadzamy dużą liczbę używanych aut, także tutaj... To wiemy, ale czy to rośnie? Powiedziałbym tak, zdecydowanie większe liczby notowaliśmy w roku 2007-2008. Mhm. Rok 2016 zakończył się wynikiem nieco ponad milion aut sprowadzonych, więc jest to wynik bardzo wysoki, ale już notowaliśmy wyniki lepsze, bo ponad 1 300 000 aut, więc to nie był wynik najwyższy. A jaki jest... jednak poziom jest bardzo wysoki. Aha. Średnia wieku przekracza znacząco 10 lat. Mhm. Sporo aut jest wyeksploatowanych, które powinny przechodzić przez system kontroli technicznej, który znowuż powinien je kierować pewnie w dużej części do naprawy. No, albo wręcz na złom. Albo wręcz na złom. Czyli czyścimy rynki zachodnie z aut starych i powypadkowych? No tak, te auta są tanie, no bo przecież gdyby wszystko było w porządku z tymi samochodami, to odpowiedniki tych aut na rynku Europy, na rynkach Europy Zachodniej w bardzo dobrym stanie technicznym kosztują zdecydowanie więcej niż na naszym rynku. Ależ sądząc po pracach stacji kontroli pojazdów, mamy samochody w idealnym stanie technicznym, skoro tylko 2% kierowców w Polsce spotyka się z odmową potwierdzenia dobrego stanu pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. No taki żarcik. No, żarcik, ale wynikający ze statystyk, które są uwalniane. I z raportu NIK-u. Tak, niestety ten wynik, który wskazywałby na dobry stan techniczny aut poruszających się po polskich drogach, raczej wskazuje na to, że system nie do końca działa sprawnie, bo zdecydowanie wyższe liczby czy procenty odrzuceń notujemy chociażby na rynku niemieckim. Także należy się przyjrzeć. Znaczy, w zasadzie wszyscy wiedzą, co się dzieje, że system, jest problem. System działa sprawnie, wszyscy dostają pieczątki. O to właśnie chodzi i to jest ten nasz największy problem, bo nie jest problemem wiek auta, jeżeli ono jest sprawne. Jeżeli nie stać nas na auto nowe, kupujemy auto używane i jest to normalna rzecz, nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Zachodniej. W Polsce, w krajach dawnego demoluda, ta sytuacja może być o tyle gorsza, że takich aut jest więcej. Czy to prawda, że w Polsce blisko 60% aut jeżdżących po drogach ma więcej aniżeli 10 lat? Tak, zdecydowanie tak. Ta statystyka to potwierdza, chociaż tutaj też powinniśmy zwrócić uwagę na samą kwestię centralnej ewidencji pojazdów, jak ona została zbudowana, bo być może część z tych aut, która rzutuje nam na średni wiek pojazdu, już nie istnieje. My, tworząc CEPiK, zaimportowaliśmy dane o wszystkich samochodach, które były w tak zwanych WEP-ach, czyli wojewódzkich ewidencjach pojazdów. Często zdarzało się, że jedno auto było zarejestrowane w kilku województwach, co powodowało, że jeden numer VIN powtarzał się wielokrotnie. Ja znam przypadek, gdzie numer powtarzany był 30-krotnie. Niemniej jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo ono odpowiadało na początku za CEPiK, podjęło działania mające na celu wyczyszczenie tych wszystkich brudów, no ale wszystkiego się nie udało wyczyścić i wciąż najprawdopodobniej stan parku wskazywany przez CEPiK jest o te 3-4 miliony albo nawet więcej wyższy niż w rzeczywistości. Szybciej przybywa nam aut na drogach tych starych, aniżeli tych prosto z salonów? Tak, rynek aut nowych w Polsce, który szacowany był na potencjalnie 1 000 000 sprzedawanych samochodów rocznie, dzisiaj jest na poziomie nieco ponad 400 000 aut i to głównie kupowanych przez tak zwanych klientów instytucjonalnych, czyli przez firmy, które kupują na nieco innych zasadach, bo tutaj pamiętamy o polityce flotowej, o rabatach większych. W przypadku klientów indywidualnych my jednak częściej dokonujemy zakupów na rynku aut używanych. To jest kwestia ceny, możliwości, dostępności, ale i także takiego wyboru funkcjonalnego, no bo gdybyśmy spojrzeli na rynek samochodów nowych, no to stać by nas było pewnie na auta małe, klasy niższej, średniej. Często nasze rodziny potrzebują aut większych, stąd poszukiwania właśnie w komisach, czy chociażby też u dealerów, którzy oferują samochody używane. Trafiłem na takie szacunki, że od czasu naszego wejścia do Unii sprowadziliśmy około 10,5 miliona aut. Potwierdza pan te szacunki? Tak. Tak, rzeczywiście o takich liczbach możemy mówić. Milion aut, które wprowadziliśmy w ubiegłym roku, to nie jest jedyny taki wynik. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej już troszkę minęło. No, przypomnijmy, maj 2004 to był początek i już ten 2004 rok był rokiem olbrzymiego importu samochodów używanych. Zastanawiam się, panie prezesie, ciekawe, ile z tych aut trafiło na złomowiska, no bo troszkę lat upłynęło, a zważywszy na tę średnią wieku sprowadzanych aut, o czym mówiliśmy, no to pewnie niektóre powinny zakończyć swój żywot. Może żadne, zważywszy, że wszyscy mają ważne badania techniczne. No niekoniecznie wszyscy mają ważne badania techniczne, bo to jest odrębny problem i właśnie wynikający też z ułomności centralnej ewidencji pojazdów. Tak samo jak ciężko nam dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, ile aut jeżdżących po polskich drogach jest ubezpieczonych. Mhm. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, no, według jego szacunków, no, kilkaset tysięcy aut nie ma ubezpieczenia OC, a poruszają się po polskich drogach. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli do Polski sprowadzane są jednak coraz starsze samochody. Od 2010 roku wynika z raportu, średni wiek używanego pojazdu z importu wzrósł o 3 lata i w tej chwili to wspomniane przez nas 12 lat. To w dużym stopniu jest pokłosie kursów walut. Im złotówka mocniej się trzyma, tym łatwiej nam jest kupić auta nowsze. Im złotówka stoi gorzej, tym kupujemy auta starsze. No, mamy konkretne kwoty do wydania i w ramach tych kwot musimy operować. Ważne jest to, co cały czas podkreślam, żeby auto, które jest wprowadzone za granicę, było autem sprawnym. I tu niestety w tym procesie zakupów bardzo często czynnik decydujący odgrywa nie ten element związany ze sprawnością auta, ale związany z jego wyglądem. Jak się coś błyszczy, fajnie wygląda, to zaczynamy tracić tą orientację i fokusować się na takiej rzetelnej weryfikacji auta i kupujemy go, bo będzie ładnie wyglądało. Za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy akcyzę na używane, sprowadzone auta należy podnieść? 7 trójek na początku, 22. Pisząca do mnie pani Sylwia argumentuje, starsze samochody sprowadzane z zagranicy są często w lepszym stanie, aniżeli eksploatowane w kraju na dziurawych drogach. Mogą mieć przecież także nieduży przebieg. Jesteśmy obciążeni już tak wieloma podatkami. Jakie są granice obciążania obywateli? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Ktoś napisał, polecę, nie jeżdżą starymi samochodami, bo lubią, tylko dlatego, że nie mają pieniędzy. Jeśli podniesiemy akcyzę, to ludzie nie kupią nowszych, tylko będą użytkować dłużej te stare. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam. Proszę pana, ja wprowadzam samochody dla siebie i jeżdżę na stację i diagnosta powiedział mi, kiedyś nawet nie miałem oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu jednej lampki, powiedział, że mnie nie wypuści, bo on straci koncesję i firma nie będzie mogła gdzie prowadzić pan, dalej. Gdzie pan kontroli. Trafił, panie Ryszardzie, takiego diagnostę? W Astrudzie. Ano proszę. I dbam o to, żeby jeździć i sprowadzam. Kupiłem ostatni samochód, miał 5 lat, obecnie już ma 13. Dbam, jeżdżę co roku na stację i dbam o to, żeby był sprawny. I uważam, że akt podniesienia akcyzy to jest głupota. Po prostu trzeba tylko pilnować tego, żeby dobrze to wszystko było przestrzegane i po prostu, bo nasz polska choroba to jest na ból głowy gilotyna. Pan Krzysztof, dziękuję, napisał, gdybyśmy się lubili i szanowali, to byśmy się mniej oszukiwali. Niestety pretekstem do większości pana audycji są oszustwa, jakie człowiek dokonuje na człowieku. Pan Marcin, panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry. Jak sobie sami pojedziemy po samochód i sami sobie go sprowadzimy od prywatnej osoby, to będzie samochód, który jest godny uwagi, a nie z tureckiego autoszrotu tak zwanego. Mhm. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, podnieść to sobie powinni mózg, który im upadł. Jeszcze szybko, żeby kot nie zjadł. Następną rzeczą jest to, że obecnie sprzedaż nowych samochodów polega na tym, że mój znajomy jeździ ciężarówką lawetą i wywożenie z salonów z Poznania, z zachodu, wywożenie samochodów przy bardzo wysokim cenie euro. Tak więc nie my kupujemy nowe samochody, tylko to się Niemcowi opłaca. Hiszpanowi nawet czasami się opłaca przyjechać do Polski i kupić samochód. Nie mówiąc o Francuzie czy Włochu, który w Polsce ma samochód o praktycznie 1/4 ceny tańszy. Pan Piotr napisał, jestem przeciw, zwiększenie akcyzy nie rozwiąże problemu wypadków i złego stanu pojazdów. To jest strefa, sfera podatkowa, budżetowa, która ma nie ma z tym wiele wspólnego. Wydaje się prawdą, że problemem jest nierzetelne badanie pojazdów, oszustwa po prostu w przekręcaniu liczników. Pan Andrzej, panie Andrzeju? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałem zabrać głos w dyskusji, dorzucić swoje 5 groszy. Mieszkam w Kłodzku i u nas była taka sytuacja rynkowa a propos stacji diagnostycznych. Pewnego razu miałem jak coś tam grzech, jakiś hamulec niedociągnięty, no i diagnosta zwrócił mi uwagę, kazał mi to naprawić, poprawić. W przyszłym roku pojechałem do innego diagnosty i ten już był łagodny, powiedział, proszę zrobić to i to, ale wypuścił mnie, więc po prostu zostałem przy tym, który mnie potraktował łagodnie. No tak działa rynek. Dziękuję pan Mariusz bardzo. Napisał, dziękuję, jako konserwatywny liberał chciałbym skorygować pana słowa w audycji. Rzekł pan, że budżet państwa traci na akcyzie 500 000 000. Nieprawda, to wkurza, to nadużycie wynikające z homo sovieticus. Powinno się powiedzieć, budżet państwa nie wydrze z naszych kieszeni 500 000 000 złotych. Pan Sebastian, witam, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. Chciałem zapytać się, bo rozmawiał pan tutaj z prezesem NIK-u, chciałem się zapytać o taką rzecz, czy te stacje, które pracowały na dobrą sprawę jako budki, które przebijają pieczątki, czy one dalej jeszcze pracują, czy te wyniki kontroli skończyły się jakimiś właśnie zamknięciami na przykład tych stacji, które nierzetelnie badają. Albo wręcz wnioskami do prokuratur. Zapytam, będę miał okazję, pan prezes Kwiatkowski będzie moim gościem i raz jeszcze za kilka minut. Panie Danielu, witamy pana, halo? Dzień dobry panie Kubo, pozdrawiam wszystkich mazdowiczów, użytkowników marki Mazda i na ten temat chciałem się wypowiedzieć, bo to jest jakiś bezsens, żeby podnosić ze względu na wiek jakieś akcyzę czy podatek nakładać, jak fani marki potrafią 22-letnie auto włożyć 30-40 tysięcy niejednokrotnie przewyższa ono wartość auta z salonu z tego roku. Druga sprawa jest taka, że części zastosowane, wymienne tam są w najwyższej jakości, polecane przez naprawdę profesjonalistów motorsport, więc taki auto 22-letnie wygląda czasami lepiej niż auto z salonu i jak tutaj nakładać na takiego gościa, który jest fanem marki jak ja, jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, jakiś akcyzę, no naprawdę to jest bez sensu, no i pozdrawiam wszystkich. Cześć. Pozdrawiam pana, pan Wacław. Panie Wacławie, witamy w Trójce, halo? Panie Wacławie! Słychać, że jedzie słuchacz. Ale być może nie słyszy. Za 16 minut 13. Andrzej Nierychło, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego. Akcyza na samochody sprowadzane do Polski jest wystarczająco wysoka. Ona powinna być całkowicie zniesiona. Natomiast bardziej badania techniczne, bardziej powinny być restrykcyjne, powinny być większe kontrole na stacjach diagnostycznych, jakie samochody są dopuszczane do ruchu, jak te samochody wyglądają, czy to jest kubka złomu przywieziona z zagranicy. Uważam, że akcyza to jest ograniczanie jakichś tam swobód. No, ktoś ma ochotę kupić pojazd za granicą, to może go sobie kupić. Natomiast czy tym samym pozbędziemy się ludzi, którzy jeżdżą bez badań technicznych, bez ubezpieczenia, którzy są potencjalnym niebezpieczeństwem na drodze, no tego bym tutaj bał się to określać, że to jest wprowadzenie wyższej akcyzy spowoduje poprawę. Za kwadrans prawie 13. Sprawdźmy, proszę państwa, co tam dobrego u pana Wacława. Halo, panie Wacławie? Tym razem cisza. Pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że na wszystkie zło, jakie wiąże się w każdej prawie dziedzinie, mamy jedną, jedyną receptę. Zmiana przepisów. Nie w tym rzecz, żeby zmieniać przepisy, w tym rzecz, żeby je przestrzegać. Przepisy mamy bardzo dobre. Tylko i wyłącznie przestrzegać. Nic nie zmieniać, nie manipulować. Tak jak w używanych samochodach. Podobnie uważa piszący pan Piotr. Problemem nie jest za niska akcyza. Problemem są stacje kontroli pojazdów, które przepuszczają trupy przez przegląd i pozwalają im tym samym jeździć po polskich drogach. Panie Dariuszu, witamy. Dokładnie witam. Dołączam się do głosu, a chciałem tylko powiedzieć króciutko. Mam dobry samochód, niesprowadzany z salonu. Jeszcze po polskich drogach coś mi tam puka, coś tam. Podjechałem na stację diagnostyczną, ponieważ nie jestem mechanikiem i chciałem tylko sprawdzić zawieszenie, coś tam. Stwierdzono, że oni nie mają programu na wystawianie faktur i mi odmówiono. Po prostu. Pan Piotr tymczasem pisze, a ja na przeglądzie dopytuję, a to pan sprawdził, a tam pan zajrzał. Czasami diagnosta patrzy na mnie jak na głupkę, ale przecież tutaj chodzi również o moje bezpieczeństwo. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Witam słuchaczy. Powiem panu taki z autopsji przypadek. 20 lat temu pracowałem w takiej firmie transportowej i w Niemczech zepsuł mi się samochód. Proszę sobie wyobrazić, że tamtejszy mechanik zrobił praktycznie w tym samochodzie wszystko. Łącznie z wymianą akumulatora, bo faktycznie troszeczkę był padnięty, hamulce. Ja pytam, dlaczego pan to zrobił? Bo zupełnie inną usterkę miał do zrobienia. Mhm. Powiedział, panie, ja chcę tu pracować, ja mam zakład i po prostu są takie przepisy, że gdybym wypuścił niesprawny samochód, zamykają mi zakład, zamykają moją firmę. Także jestem przeciwny akcyzie, a jestem troszeczkę bardziej za uczciwością po prostu. To dokładnie tak jest. Trudne słowo, ja wiem. Warto czasami przypominać, pan Artur napisał, polecam zachowanie władcy miasta Kościerzyny na Kaszubach, która wypowiedziała wojnę takim samochodom. Samochody, które nie spełniają na przykład wymagań norm spalin, takim właścicielom odbierane są dowody rejestracyjne. Panie Rafale, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja jestem również fanem... Witam. Jestem również wielkim fanem motoryzacji. Dzwonię z Opola. Jestem posiadaczem Audi z 99 roku, ale w najbogatszej wersji wyposażenia. Także niech mi pan... albo inaczej. Akcyza, która ma być teraz niby wprowadzona, ta wyższa na duże silniki, najbardziej dostaną właśnie auta tego typu, czyli te z największymi silnikami, najbardziej bezpieczne, najlepiej wyposażone. I teraz pytanie się nasuwa, czy te auta są gorsze niż na przykład nowe Volkswagen Polo, bo nie wydaje mi się, żeby napęd na 4 koła, 10 poduszek powietrznych, oczywiście ESP, ABS-y w aucie 15-letnim były gorsze niż w aucie nowym, prawda? Ma pan rację, bo resort finansów, takie są intencje, proszę państwa, by deklarował przynajmniej, że po zmianach praktycznie nie zmieni się kwota podatku od używanych aut z importu, które mają silniki o pojemności do 2 litrów. Natomiast jednocześnie ministerstwo przyznało, że w przypadku aut starszych i z silnikami o dużej pojemności obciążenia podatkowe mogą wzrosnąć. Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo? Dzień dobry panu. Proszę Dzień dobry panu. Jest taka sprawa. Politycy przy każdej okazji krzyczą, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy z jednym związkiem i jednym ciałem. Jestem ciekawy, czy jak się kupi samochód w Danii czy w Holandii i go się rejestruje w jednym z tych krajów wymiennie, czy też tam klienci płacą akcyzę. Jeżeli jesteśmy w Europie, no to powinny ściśle przestrzegać europejskich przepisów w tej normie. I nie tylko w przepisach samochodowych, ale w innych. To jakbyśmy byli takim krajem w Europie i nie w Europie. Zależy, jak to Ministerstwu Finansów pasuje. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam pana. Słuchacz dostrzegł pewną analogię pomiędzy tą dyskusją związaną z akcyzą, a starszymi ludźmi. Zamiast lepiej leczyć, lepiej może powinniśmy podnieść starszym ludziom podatki. 7 trójek na początku 22. Na koniec jeszcze pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ryszard z Wrocławia. Ja chciałem powiedzieć, że ja od 10 lat we Wrocławiu na ulicy Kartonowskiej jest taka stacja jednosłyszna. gdzie naprawdę bardzo solidnie wszystko jest sprawdzane. Punkt po punkcie, tak jak, że tak powiem, w tej całej instrukcji, jeżeli coś wychodzi w samochodzie nie tak, ja dostaję zalecenie, żeby naprawić, przyjeżdżam za 2-3 dni po naprawie i dostaję dopiero wtedy ten stempelek, tak, do dowodu rejestracyjnego. Także polecam. Ja czyli wtedy są, wiem, że mój samochód są jest stacje, sprawny. Rozumiem. Są tak, stacje, które tak działają, okazuje się, normalnie. Można. Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Nasze polskie drogi przed tak zwanymi wrakami może ochronić tylko i wyłącznie lepsza, skrupulatniejsza, może częstsza kontrola na stacjach kontroli pojazdów. Wtedy nasze samochody będą, tak można powiedzieć, bezpieczniejsze, ale najważniejsze to jest zmieniać to, co mamy w głowie, czyli nasze podejście. Jeżeli ja mam łyse opony, to nie mam tylko ja łysych opon, tylko mamy po prostu wszyscy wkoło tego faceta, który jedzie na tych łysych oponach, mamy łyse opony, bo jeżeli ja na przykład mam zimówki, prawie że nowe, czy tam załóżmy więcej niż te 4 mm, śnieg spadnie, to ja się zatrzymam momentalnie, a kierujący tym pojazdem, który jedzie na letnich, on się wtedy we mnie wbije. I mimo tego, że teoretycznie samochód ma zadbany, ale ma niedostosowany do warunków jazdy. Czyli postawmy na to, że nie oszczędzajmy na bezpieczeństwie. To nie o to tutaj chodzi. Podnoszenie akcyzy spowoduje tylko to, że te samochody, które są zapuszczone, zaniedbane na polskich drogach, wzrośnie ich wartość, no bo wartość tych samochodów na zagranicy będzie zaporowa. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie moi goście. Pan Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. Witam pana, panie prezesie. Witam ciepło. I pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Witamy. Tego należało się oczywiście spodziewać, bo jak zapytać Polaka, czy chce wyższych podatków, no to jęknie, że oczywiście nie. Na pytanie, czy akcyzę na używane, sprowadzane auta należy podnieść, 23% internautów odpowiada, że tak, ale aż 77% odpowiada, że nie. Panie prezesie, jeden ze słuchaczy byłby ciekaw, co dzieje się w takich przypadkach, kiedy podczas kontroli okazuje się, że stacje na przykład działają niezgodnie z prawem, są kierowane jakieś wnioski? Co się z tym, jaki jest ciąg dalszy? W takich sytuacjach jesteśmy absolutnie bezwzględni. No przecież dopuszczanie do ruchu pojazdów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, powinno być absolutnie niedopuszczalnym. Halo? Do prokuratury w związku z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach urzędowych, czyli tym dokumentem dopuszczającym do ruchu, i w każdej z tych spraw po naszym zawiadomieniu prokuratura wszczęła postępowania, jest prowadzone śledztwo w tej sprawie i chciałbym jeszcze jednej rzeczy poinformować. Nie wykluczamy, że za jakiś czas będziemy robić kontrolę sprawdzającą i dzisiaj publicznie o tym mówię, żeby diagności o tym pamiętali i będziemy precyzyjnie sprawdzać, czy udało się ukrócić dopuszczanie do ruchu pojazdów, które nie spełniają wymogów technicznych, bo powtórzę jeszcze raz, Najwyższa Izba Kontroli nie jest oczywiście przeciwko korzystaniu z samochodów używanych, ale przecież także właściciel jest zainteresowany tym, żeby jego używany samochód aż o tym dowiedzieć, jak nie od diagnosty. Diagnosty, które w toku naszej kontroli ujawniliśmy, że często nie ma wymaganego ustawą sprzętu, albo korzysta, mówię w cudzysłowie, korzysta ze sprzętu niesprawnego, w związku z tym właścicielowi pojazdów nie przekazuje rzetelnej informacji o tym, jakim pojazdem jeździ. Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu SAMAR. Panie prezesie, przed nami zapewne prace w Sejmie nad zmianami w akcyzie na samochody pochodzące z importu. Ministerstwo z jednej strony uspokaja, że nie będzie zmian dotyczących samochodów z silnikami o pojemności do 2 litrów, ale kierunek wyznacza jasny. Będą zapewne większe obciążenia, jeśli chodzi o samochody o większej pojemności i te starsze. Kierunek słuszny? Znaczy, to, że powinniśmy zmienić system podatkowy, to pewne, bo te rozwiązania, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, to fiskalizm w czystej formie, który nic nie wnosi w rozwój rynku. Państwo ma 2 narzędzia, którym może kształtować rynek. Pierwsze narzędzie to system kontroli technicznej, który powinien być bezwzględny i powinien działać w sposób bardzo przejrzysty. Masz niesprawne auto, wracasz do serwisu, musisz je naprawić, albo jeżeli nie da się naprawić, musimy to auto usunąć z ruchu. I drugi system to system podatkowy. podatkowy, który powinien wpływać na strukturę tego rynku. Czyli państwo w zależności od tego, co chce, aby na rynku się pojawiło, tak powinno kształtować podatki. Nie chcemy diesla, obciążamy w większym stopniu diesla. Chcemy mieć więcej aut hybrydowych, dajemy preferencje na auta hybrydowe. Tutaj możemy sobie działać w różny sposób. I można to kształtować. Tak, niemniej jednak system podatkowy nie powinien być systemem zaporowym, bo mobilność jest jednym dzisiaj tych praw, które których powinniśmy się domagać, powinniśmy się swobodnie przemieszczać. Ja zawsze byłem zwolennikiem jednak innego rozwiązania, mniejszych obciążeń po to, żeby te auta były jak najtańsze, bo im więcej tańszych aut, tym potencjalnie większa szansa na to, że będą one lepsze jakościowo i sprawniejsze. Stąd propozycja, która była kreowana zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej, abyśmy mówili o systemie podatku rocznego, który w tamtych czasach, jak go liczyliśmy i proponowaliśmy, stanowił mniej więcej 1/10 tych obciążeń podatkowych, które wtedy istniały. Czyli de facto obciążenie podatkowe rozkładało się na 2-3 właścicieli samochodów. Krzysztof Kwiatkowski, proszę dokończyć zdanie. Niemniej jednak ta propozycja upadła, ona w mediach została przedstawiona w sposób taki, że nie było szansy, żeby politycy ją wprowadzili. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Panie prezesie, jeszcze jeden problem, dosyć poważny. Wielu kierowców jeździ bez dowodu rejestracyjnego. No ale jeśli za brak dowodu jest w tej chwili mandat w wysokości maksymalnie 50 zł i to bez punktów karnych, no to chyba trudno się dziwić. Dlatego my w swoich wnioskach, poza innymi wnioskami, mówimy także o rozszerzeniu lub zaostrzeniu właśnie katalogu sankcji badań technicznych albo nie mają dowodu rejestracyjnego w trakcie kontroli pojazdu. Oczywiście to nie jest jedyny wniosek, bo na przykład też wychodzimy z wnioskiem o wymogu niekaralności za przestępstwa przeciw dokumentom jako jeden z warunków, które musi spełniać osoba, która chce się ubiegać o uprawnienia diagnosty. Coś przerywa, mam prośbę o zadbanie o sygnał w telefonie, panie prezesie. Ponadto przypomnijmy, że aktualne przepisy nie przewidują na przykład kary za nieodebranie wcześniej zabranego dowodu rejestracyjnego, czy kary na przykład za niezgłoszenie się do kontroli. Panie prezesie, jest raport i co dalej? Władza wykonawcza może z wniosków raportu skorzystać albo nie, tak? To rzeczywiście za każdym razem decyduje ten, do którego wnioski kierujemy. Tu wnioski skierowaliśmy oczywiście do rządu, a w sposób szczególny do ministra infrastruktury. Wiem, że raport już wzbudził ogromne zainteresowanie i wiem, że także posłowie z właściwych komisji sejmowych chcą na ten temat rozmawiać, także w kontekście potrzeby zmian przepisów prawa, na które zwróciliśmy uwagę, więc tutaj jestem optymistą, że raport jednak doprowadzi do takich zmian przepisów i zmian organizacyjnych, że na polskich drogach wszyscy jako użytkownicy tych dróg będziemy się czuli bezpieczniej. Panowie, dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Miłego dnia, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Panu prezesowi drugiemu również życzymy naturalnie miłego dnia. Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Polecam, proszę państwa, naszą stronę internetową. Tam wszystkie sondaże, tam również audycje archiwalne za, a nawet przeciw. A usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dobry wieczór Państwu, bardzo Państwu dziękuję za te wstępne oklaski. Mam nadzieję, że sobie Państwo też troszkę zostawili na potem. Na Myślnej Wieckiej, przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie. W najbliższy czwartek zapraszam na mój występ. Trochę trójkowych piosenek w oryginalnym opracowaniu muzycznym. Do usłyszenia o 19.05, Artur Andrus. No co ci szkodzi? A w piątek wystąpi w Trójce legendarna artystka, której głos nas uczy pogody. Tak od lat. Wciąż zachwycająca Grażyna Łobaszewska z zespołem Ayagore. Zapraszam na transmisję o 18.05. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Yeah!